ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी चुप रहना ये अफसाना कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी कर देंगी दीवाना कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी क्या जादू है जाने फिर चाक गिरे वा दीवाने इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें इन्हें देख